Żegnamy reklamy. Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, drugi dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa niemieckiego MON-u ma stanąć na czele unijnego rządu w serwisie o decyzjach w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii. Nawet 15 lat więzienia za seksualne wykorzystywanie dzieci przed sądem staną wkrótce matka, jej partner i dziadek pokrzywdzonych. Kapitan statku, która wbrew zakazowi wpłynęła z uchodźcami do włoskiego portu, zwolniona z aresztu według sądu, ratowała życie ludzi. Unijni liderzy jednogłośnie nominowali Niemkę Ursulę von der Leyen na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska, będzie Belg Charles Michel, natomiast szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Premier Mateusz Morawiecki mówił po zakończeniu szczytu w Brukseli, że jest zadowolony z kompromisu, który udało się wypracować. O szczegółach Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Grupa Wyszehradzka wraz z sojusznikami pokazała, że potrzeba kandydatów na najważniejsze stanowiska w Unii, którzy łączą, a nie antagonizują Europy, którzy nie obrażają państw członkowskich. Eskalowanie konfliktu z Polską, atakowanie Polski nie prowadzi do niczego dobrego. Polska wiele razy zarzucała Fransowi Timmermansowi upolitycznienie i brak obiektywizmu. Premier przyznał, że negocjacje w sprawie odrzucenia tej kandydatury były trudne. Byliśmy o włos od wyboru kandydata radykalnego. Nową przewodniczącą Komisji Europejskiej ma być minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. Teraz kandydatkę wskazaną przez unijnych liderów na przewodniczącą Komisji Europejskiej musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Ma to zrobić za kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił dziennikarzom po rozmowach, że skład nowych władz Komisji Europejskiej wzmocni ją w staraniach o przestrzeganie zasad rządów prawa we wszystkich krajach członkowskich, także w Polsce. Matka, jej partner i dziadek są podejrzani o wykorzystywanie seksualne trzech dziewczynek. Dramat dzieci rozgrywał się w Krapkowicach w województwie opolskim. Trwał od 2012 roku. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Sprawcom grozi od 5 do 15 lat więzienia. Cała trójka jest w areszcie. Iwona Kanturska, prokurator rejonowa w Strzelcach Opolskich. Zarzuty dotyczyły szeroko rozumianej pedofilii. Tutaj było jak gdyby całe spektrum różnych zachowań wobec tych małoletnich. Zostały one popełnione ze szczególnym okrucieństwem. Sprawa wyszła na jaw, gdy z powodu zaniedbań w maju ubiegłego roku dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Sąd na Sycylii zwolnił z aresztu domowego kapitan statku niemieckiej organizacji pozarządowej, która została zatrzymana po tym, jak wbrew zakazowi władz Włoch wpłynęła z kilkudziesięcioma uchodźcami do portu na Lampedusie. Uznano, że działała w warunkach wyższej konieczności, ratując życie ludzi. Prokuratura oskarżyła Rakete o złamanie prawa morskiego, stawianie oporu funkcjonariuszom władzy i zastosowanie wobec nich przemocy. Wpływając do portu, statek Sea-Watch omal nie zmiażdżył przy nabrzeżu próbującej go powstrzymać łodzi patrolowej włoskiej policji skarbowej. Sąd w Agrigento nie zgodził się z tymi zarzutami i nakazał zwolnić Rakete z aresztu domowego. 9 lipca czeka ją następna rozprawa w związku z oskarżeniami o wspieranie nielegalnej migracji. Dowodzony przez nią statek Sea-Watch niemieckiej organizacji pozarządowej 12 czerwca wziął na pokład migrantów w libijskiej strefie ratunkowej i popłynął z nimi do wyspy Lampedusa. Po 2 tygodniach złamała zakaz wpływania na włoskie wody, a po dalszych 2 dniach wpłynęła do portu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dodajmy, że od roku włoskie porty są zamknięte dla statków organizacji pozarządowych, co rząd przedstawia jako skuteczny środek walki z przemytem ludzi. Mija dokładnie 80 lat od pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje i zdobycia szczytu Nanda Devi. 2 lipca 1939 roku dokonali tego Jakub Bujak i Janusz Klarner. Na wierzchołku wschodnim nigdy wcześniej nie stanął człowiek, mówi himalaistka Anna Czerwińska. Że na tamte warunki bardzo ambitny cel, bardzo pięknie zrealizowany, cena wysoka, no ale za słabe czasem trzeba zapłacić. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Losy Bujaka i Klarnera były tragiczne. W 1945 roku Jakub Bujak zginął w nadmorskich skałach Kornwali. W tym samym roku Janusz Klarner wyszedł z mieszkania i ślad po nim zaginął. W środowisku alpinistycznym mówi się o klątwie Nanda Devi. Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Nie należy się poddawać. Pokazała to dziś Magdalinet, 27-letnia tenisistka. Dopiero w 5. podejściu przebrnęła przez pierwszą rundę turnieju na Wimbledonie. W latach 2015-18 odpadała w pierwszej rundzie, a wcześniej w kwalifikacjach, ale dziś pierwszy raz pokonała rywalkę w turnieju głównym. Wygrała w 2 setach z Rosjanką Anną Kalinowską. Zaczęłam bardzo dobrze, grałam naprawdę bardzo dobrze w tym pierwszym secie. W drugim zaczęłam po prostu trochę za wolno i tak za wolno grałam właściwie do samego końca. Starałam się grać bardziej agresywnie w tej breaku, gdzieś tam niestety popełniłam jakieś błędy, no ale na końcu widać było, że się opłaciło. Miałam trochę szczęścia cały czas, ja gdzieś tam starałam się dyktować grę, więc cieszę się, że zostało to w jakiś sposób wynagrodzone. Z wygraniem meczu w pierwszej rundzie nie ma na ogół problemów Roger Federer i dziś też nie miał, choć przegrał pierwszy set, ale w kolejnych nie dał już najmniejszych szans zawodnikowi z RPA Lloydowi Harrisowi. Wygrał spokojnie również Nadal, odpadł za to Tim, Tomić czy Gasquet. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem podczas mitingu Poznań Athletics Grand Prix. Zawody może nie najbardziej w świecie znane, ale Polak uzyskał najlepszy tegoroczny wynik na świecie, to 81 metrów i 74 centymetry. Super, super, bo cieszy ta praca, którą wykonaliśmy zimą, te poprawki w technice i widać, że to się też przekłada na wyniki, bo jest stabilne rzucanie, mieszczę się w kole, nie palę tych rzutów i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Wchodząc w sezon, nie spodziewałem, że to będzie tak wyglądać, no ale no, takie niespodzianki cieszą chyba najbardziej. Drugi był Paweł Fajdek, który uzyskał rezultat o ponad 2 metry gorszy. Siatkarki od soboty są w Chinach, gdzie jutro zaczyna się turniej Final Six. Polki zagrają w grupie z Amerykankami i Brazylijkami. W drugiej grupie między sobą walczyć będą reprezentacje Chin, Turcji i Włoch. Pierwszy mecz Polki zagrają jutro rano. Gramy ze Stanami Zjednoczonymi, a trener Jacek Nawrocki zapowiada walkę na 100%. To realnie ocenia nasze szanse, wie doskonale w jakim miejscu jesteśmy i nie można absolutnie rezygnować teraz na przykład z dobrego grania w Lidze Narodów i dorabiania teorii, że my się będziemy szykować teraz na kwalifikacje i na Mistrzostwa Europy. To są bzdury albo rzeczy, które mogą sobie na przykład planować takie reprezentacje jak nasza reprezentacja mężczyzn w piłce siatkowej. My jesteśmy zupełnie w innym miejscu, dlatego walczymy w każdym spotkaniu o to, co nasze. Teraz piłka. Serb Ogjen Mudriński przeszedł do Jagiellonii Białystok. Polska drużyna zapłaciła za niego 600 tysięcy euro, co jest rekordem klubowym Jagiellonii. Rekord pobił też Tottenham Hotspur, który zapłacił trochę więcej, bo 60 milionów euro za Francuza Ndombele z Olympique Lyon. Grono czynnych rosyjskich sportowców może się zmniejszyć w najbliższych dniach. WADA, Światowa Agencja Antydopingowa, zgłosiła 43 rosyjskich sportowców do światowych władz różnych związków z prośbą o dyskwalifikację dżentelmenów. Wpadło podobno znacznie więcej rosyjskich sportowców, ale pewnie i na nich przyjdzie pora. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skończyły się na razie upały. W nocy od 10 do 14 stopni, jutro od 17 w Koszalinie, w Warszawie, Rzeszowie 21, we Wrocławiu 22, przelotne opady deszczu, lokalnie burza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. 450 lat temu w Lublinie potwierdzono uroczystym aktem powstanie nowego państwa, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Unia z Litwą przetrwała ponad 220 lat. Ciekawe jak będzie z naszą Europejską Unią. W dzisiejszym programie porozmawiamy m.in. o uniach i powiemy o lecie, tym w 1939 roku, ostatnim przed kataklizmem, 80 lat temu. A o innych wydarzeniach skrótowo teraz przypomni Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 132 lata temu, 4 lipca 1886 roku w Warszawie uruchomiono stację filtrów. Budowę nowych wodociągów prowadził angielski inżynier William Lindley. 1 lipca 1920 roku, w czasie trwającej wojny polsko-bolszewickiej, Sejm Ustawodawczy powołał Radę Obrony Państwa pod przewodnictwem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. 4 lipca 1943 roku o godzinie 23.07, 16 sekund po starcie z lotniska na Gibraltarze, samolot C-87 Liberator wodował na morzu i wkrótce zatonął. Na pokładzie znajdował się wraz z córką i grupą współpracowników generał Władysław Sikorski, naczelny wódz i premier rządu RP na uchodźstwie. Po śmierci generała Sikorskiego funkcję premiera na uchodźstwie objął Stanisław Mikołajczyk. Naczelnym wodzem mianowany został generał Kazimierz Sosnkowski. 5 lipca 1946 roku Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o utworzeniu cenzury, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 3 lipca 1947 roku Sejm uchwalił ustawę o odbudowie stolicy ze zniszczeń wojennych. W tym celu powstała Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. 4 lipca 1950 roku z Nowego Jorku poprzez nadajnik we Frankfurcie nad Menem Radio Wolna Europa rozpoczęło nadawanie audycji po polsku. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Dzień dobry Państwu. 45 lat temu w zakończonych w RFN Mistrzostwach Świata w piłce nożnej reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce. Królem strzelców mistrzostw został Grzegorz Lato. Berczak z lewej strony ma Szarmacha. Czyżby powtórzył tę samą historię? Nie! Tejda, cudowny strzał! Gol! Gol! Wspaniała akcja! Co za wspaniałe zagranie! I cóż za kapitalny strzał Kazimierza Dejny! 100 lat temu 2 lipca Kurier Warszawski pisał o ratyfikacji traktatu pokojowego przez Sejm Polski. Kwestia ratyfikowania traktatu pokojowego przez Polskę roztrząsana jest żywo w strefach sejmowych. Jak informują nas, sprawa ta stanie się aktualną już w dniach najbliższych. Prezes Ministrów Paderewski, którego przyjazd nastąpi niebawem, przedstawi Izbie tekst traktatu pokojowego. Po dyskusji, która może zatoczyć szersze kręgi, Sejm uchwali ratyfikację pokoju. Sam akt ratyfikacji w znaczeniu aktu międzynarodowego odbędzie się w ten sposób, że rządy, które traktat przyjmą, wymienią między sobą notę z zawiadomieniem, że traktat jest przez nie przyjęty. 4 lipca Kurier Poznański donosił o tym, co wydarzyło się w Augustowie. W Augustowie niemiecka policja polowa rozbiła polską policję. W Raszkach aresztowali Niemcy członków polskiej organizacji wojskowej. W całej Suwalszczyźnie wielkie wzburzenie. Poseł Dubanicz zażądał w komisji wycofania z frontu Legii Akademickiej i odesłania jej do szkoły oficerskiej, gdzie oddałaby daleko większe zasługi przysparzające Armii Polskiej dzielnych oficerów. Ministerstwo Wojny zgodziło się na to. 5 lipca dziennik Chwila donosił o zmniejszeniu racji mąki. Na skutek polecenia Ministerstwa Aprowizacji sekcja we Lwowie ustanawia na okres rozpoczynający się dnia 6 lipca racje mąki w wysokości po 0,5 kg na osobę. Po odbiór asygnat na chleb i mąkę na okres od 6 do 12 lipca mają się zgłosić w Miejskim Zakładzie Aprowizacyjnym właściciele sklepów rejonowych. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi pusta, niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi pusta. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie mi ska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi pusta. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Historie jak z książki. Gościem dzisiejszego programu jest pan profesor Piotr Ugniewski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panie redaktorze. Pan profesor Ugniewski związany jest z Uniwersytetem Warszawskim, oczywiście Instytut Historii i Muzeum Historii Polski, gdzie współtworzy przyszłą wystawę na Cytadeli Warszawskiej. Ale dzisiaj mówimy nie o Cytadeli, ale o tym, co zdarzyło się 450 lat temu. Dokładnie wczoraj, 1 lipca, mieliśmy tę rocznicę. W programie rzadko kiedykolwiek mówimy o historii takiej dawnej. W moim programie Historia z książki. Ale dzisiaj jest wielka okazja, bo ta rocznica to jest poważna rocznica. Abstrahując od tego, że Sejm w tym roku robił rok 2019 rokiem Unii Lubelskiej. Czemu jest tak ważna? Wtedy narodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli na kilka wieków połączyły się losy Polski, tak zwanej korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wykształcił się bardzo taki szczególny, oryginalny model ustrojowy dawnej Rzeczypospolitej, który miał silny taki aspekt wolnościowy, który z kolei rezonował, był inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków, także po utracie niepodległości i nadal jest dla nas jakimś wprawdzie odległym, ale wzorem, modelem no, państwa wolnego, państwa o republikańskim charakterze. To nie była pierwsza unia z Litwą ani tego typu, no bo wcześniej było ich kilka, ta Unia Lubelska jakby wieńczy to. Dlaczego dążyliśmy, przypomnijmy te unie, oczywiście też pan profesor to zrobi, jak się nazywały, w jakich miastach były, bardzo ładne nazwy tych miast są, jak Horodło na przykład. Tak. Którym nikt nie wie, gdzie jest teraz, prawda? No, to prawda, to się trochę nam pozacierało. To był swego rodzaju proces, który doprowadził do Unii Lubelskiej w 1569. Ta pierwsza była znacznie wcześniej, Unia Polsko-Litewska w Krewie w roku 1385, czyli to była już długa historia pomiędzy Unią w Krewie a Unią Lubelską. No właśnie, po co nam te Unie, panie profesorze? Z kimś, dlaczegośmy się łączyć potrzebowali? Przeciwko komu i z kim? Początkowo to była unia personalna czy dynastyczna. Chodziło o to, żeby prężną dynastię rządzącą na Litwie, dynastię Jagiellonów, związać z Polską, która na skutek splotu różnych okoliczności w pewnym momencie w XIV wieku miała na tronie tylko Jadwigę Andegaweńską, czyli kobietę, której trzeba było dać małżonka, aby zapewnić ciągłość, sukcesję tronu, zapewnić stabilność korony, czyli Polski. Ona nie zapewniła, ale Jagiełło był udanym królem. Czyli dobry eksport z Litwy to się okazał. Tak, spełnił nadzieje pokładane w nim wtedy, kiedy ta unia w Krewie była zawierana. No, pytał pan mnie o przyczyny, pierwotne przyczyny nawiązania takiej relacji, takiego związku między tymi dwoma sąsiadującymi państwami, mimo dzielących i poważnych różnic, no były wspólne cele, wspólne zagrożenia dla Litwy. Takim zagrożeniem, które narastało też w kolejnych stuleciach, to była Moskwa, Wielkie Księstwo Moskiewskie, a dla Polski z kolei nadbałtyckie państwo zakonu krzyżackiego, więc w pewnym sensie logiczne było połączenie sił, potencjałów tych dwóch państw i zjednoczenie się wobec tych zagrożeń. Dzisiaj jak mówimy Unia, to myślimy, większość ludzi oczywiście, to jest normalne, Unia Europejska. Dziś Unia Europejska jest na zachód. Wtedy nie szukaliśmy Unii z Niemcami na przykład? Było to niemożliwe na przykład? W jakimś sensie charakter federacyjny, bo tutaj też mówimy o Unii dwóch państw, czy swego rodzaju, innymi słowy, federacji. Więc istniały w Europie średniowiecznej, nowożytnej, potem państwa, które też miały taki federacyjny charakter. Na przykład Rzesza Niemiecka była federacją bardzo różnej wielkości, różnej potęgi, o różnej kulturze krajów, których ogólnym zwierzchnikiem był cesarz, no w tych czasach cesarz dynastii Habsburgów. Ale to była taka luźna struktura, pewna mozaika. W przypadku Unii Polsko-Litewskiej mamy do czynienia jakby z związkiem w miarę równorzędnych dwóch członów. W miarę, pan powiedział, to znaczy, że nie, że w miarę. Czy to znaczy, że nie było to równe? Nie do Zaraz końca. Powiemy o tym. Ja zapytam, dlaczego na Litwie nie obchodzi się tak z tego święta jak u nas? To ostatnie pytanie to osobny temat. Natomiast rzeczywiście potencjały tych państw były zbliżone i nie do końca zbliżone, dlatego że Litwa miała dużo większe terytorium, obszerniejsze niż korona. Natomiast korona była wyżej zorganizowana w sensie gospodarczym, miała gęstsze zaludnienie, była krajem no jednak w większości wtedy zaludnionym przez katolików. Na Litwie były duże skupiska ludności prawosławnej. No więc te dwa kraje bardzo się między sobą w punkcie wyjścia różniły, no ale zwyciężyła ta tendencja do łączenia się w imię wspólnych celów i zagrożeń, o których już mówiłem. I czyli potem Rosja była tym zagrożeniem? No, Rosja to jest pojęcie późniejsze. Ja wolę dla tych czasów mówić o Moskwie, o wielkim księciu, który rezydował na Kremlu w Moskwie i to był ten władca, który po okresie najazdów mongolskich jednoczył księstwa ruskie i też miał taką ambicję, żeby podporządkować swojej hegemonii Litwę, a to nas, ponieważ zawiązaliśmy Unię z Litwą, to nas wciągało siłą rzeczy w konflikt z stającym się coraz bardziej potężnym carem na Kremlu. Jak pan mówi konflikt, to znaczy, że w jakiś sposób nie opłacała się ta Unia. Jaki był bilans? Mówimy już o tej po Lublinie, prawda? Tutaj bardzo trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Rozumiem, że program radiowy nie pozwala na bardzo szczegółowe, wielostronne analizy, no, ale trzeba powiedzieć, że ten bilans był bardzo, bardzo, bardzo złożony, ale niejednoznaczny. Niemniej korzyści obustronne przeważały, bo trzeba pamiętać, że w elitach obydwu tych krajów, a więc i Polski Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, cały czas aż do XVIII wieku istniały tendencje odśrodkowe, które próbowały nawet rozsadzić tę Unię, ale jednak one nie przeważyły. Przeważyło i tu, i tam pragnienie utrzymania tego związku, bo on dawał korzyści wszystkim. No, wzmacniał potencjał militarny, skarbowy, prestiż tego połączonego państwa. Czyli gdyby takie referendum zrobiono wtedy, jak teraz robiono, czy jesteśmy za Unią Europejską, czy przeciw, to też doły, to znaczy szlachta tak naprawdę, też by powiedziały, że są za, bo widziały w tym korzyści. Tak. Niekoniecznie zawsze elity. Dzisiaj też doły, czyli naród mówi, że tak jest za Unią Europejską bardzo. No jest tu rzeczywiście, tego rodzaju efektowne porównania są trochę ryzykowne w odniesieniu do historii, zwłaszcza dawnej, ale jest coś w tym, co pan mówi, dlatego że kiedy obserwujemy na przykład to, co się działo właśnie na tym półrocznym Sejmie w Lublinie, który zakończył się podpisaniem aktu Unii Lubelskiej w 1569 roku, to widzimy, że posłowie ziemscy w naturalny sposób z korony, ale też i litewscy byli za tego rodzaju związkiem, natomiast próbowała oponować litewska magnateria, szczególnie ród Radziwiłłów robił bardzo wiele, aby przeszkodzić w podpisaniu takiego rodzaju aktu. Potem się przekonali, czy nie? W jakim sensie dostosowali się do rzeczywistości i przecież wiemy, że w kolejnych pokoleniach Radziwiłłowie piastowali różne ważne urzędy, które były urzędami litewskimi, ale mieściły się w strukturach przewidzianych aktem Unii w Lublinie. Do tej Litwy, czy są za, czy przeciw, teraz na przykład jeszcze wrócimy po muzycznej przerwie. Moje oczy. Profesor Piotr Ugniewski jest gościem programu Historia z Książki. Dobry wieczór jeszcze raz, panie profesorze. Dobry wieczór. Jest 2 lipca, 450. rocznica Unii Lubelskiej. Bardzo, bardzo dawno temu, ale szukamy analogii w związku z tym, żeby troszkę przybliżyć. Mówiliśmy o tej Unii Europejskiej. Pan profesor historyk nie lubią takich porównań, ale ostatecznie zgodził się i powiedział, że są jednak jakieś analogie. Myśmy byli tym większym płatnikiem, nazywając Polskę w tej Unii. Litwa zdaje się mniejszym. Ale Litwa, no co, skorzystała na tym, dostała więcej autostrad nowych, dróg i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak, pan profesor powie, to dlaczego teraz nie czczą jak my tej rocznicy tak bardzo? No, to już jest problem, który nie dotyczy epoki, kiedy te kolejne unie od XIV do XVI wieku włącznie były zawierane, ten model Unii się kształtował. Te opory Litwinów pojawiły się znacznie później, kiedy Rzeczpospolita Obojga Narodów upadła. Dokonały się rozbiory w XIX wieku, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. W całej Europie mamy taką tendencję do na nowo określania się różnych narodów, tym małych, które do tej pory nie grały pierwszych skrzypiec na arenie europejskiej, i Litwini jakby określali swoją tożsamość na zasadzie w pewnym sensie podkreślania odrębności, jakiegoś takiego odcinania się od związków w przeszłości, ewidentnych związków z koroną, czyli Polską. Dla zachowania tej tożsamości swojej. I chyba mają dalej problem z tym. Mają, ale trzeba też pamiętać, że z kolei 3 maja jest świętem państwowym na współczesnej Litwie. No właśnie, to ciekawe jest. A 3 maja poniekąd... Tak nam się wydaje, że tak bardzo polski tak musi być, bo to przecież stan, prawda? No tak, a nawet tutaj też są możliwe porównania czy snucie refleksji nad związkami pomiędzy Unią Lubelską a Konstytucją 3 maja, bo Konstytucja 3 maja jakby była dalszym krokiem w kierunku zacieśnienia Unii zawartej w XVI wieku w Lublinie. 450. rocznica, ten rok 2019 jest rokiem Unii Lubelskiej. Mówimy, że lepiej być w Unii niż poza Unią. Tak wtedy też to wyszło. Podsumowując, mówimy, że Litwini nie do końca, ale przecież też mieli jakieś z tego korzyści. Diabli wiedzą, co by się stało bez Unii z Litwą, gdyby Polska ich jakoś tam nie broniła. W końcu, powiedzmy jeszcze teraz na koniec o pamięci Unii. Czy ta Unia Polsko-Litewska skończyła się razem z rozbiorami, prawda? Tak. Czy realnie potem ta tak pamięć o Unii, ona istnieje przez XIX wiek, XX i tak dalej, potem jeszcze, czy to zamarło? Czy teraz tak tworzymy, sztuczne oddychanie robimy takiemu trupowi już? Nie, trzeba powiedzieć na przykład, że w badaniach historyków to jest ważny temat zarówno dla litewskich historyków, białoruskich, ukraińskich, to jest żywy temat, nie jest to chyba tylko uprawianie nauki dla samej nauki, tylko to odpowiada na jednak realne zainteresowanie współczesnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, tych społeczeństw, które wyłoniły się z Rzeczypospolitej Obojga Narodów. I te społeczeństwa teraz mają swoje odrębne państwowości, ale są świadome tego, że są takimi dziedzicami właśnie tego aktu Unii. I z Litwą jesteśmy w jednej Unii, choć tych państw już jest znacznie więcej. Tak. Przecież mam wrażenie, że wszyscy widzowie pamiętają lub znają sławne powiedzenie Jana Pawła II, który nawiązał w związku z referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, do Unii Lubelskiej, mówiąc od Unii Lubelskiej do Europejskiej. Te jego słowa zachęciły ludzi do tego, aby oddali głos za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Cytowanie Jana Pawła II to jest taki uniwersalny środek, że można każdą audycję, każdą rozmowę dobrze takim cytatem z Jana Pawła II zakończyć. Pan profesor Piotr Ugniewski był dzisiaj gościem naszego programu, znawca Unii Lubelskiej i tamtego czasu, ale i też późniejszych czasów. I Konstytucji 3 maja również ten czas bardzo lubi. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Historie jak z książki. Bolszewicki przewrót w 1917 roku zmienił oczywiście na gorsze wiele sfer życia społecznego. Zapaść gospodarcza podsuwała inżynierom Nowego Ładu najrozmaitsze pomysły. I tak w 1923 roku powołano NARPIT, ach te bolszewickie skróty. O szczegółach teraz powie profesor Michał Kopczyński. Dla jednych to prawdziwa pasja połączona z przyjemnością tworzenia nowych smaków, dla innych nieprzyjemna konieczność połączona ze stratą czasu. Ci pierwsi mają własne czasopisma, telewizyjne kanały i popularne show. Tych drugich ratuje współczesna technika dostarczająca gotowych dań i fast foody. Jak wyliczono, W USA ludzie młodzi przeznaczają na przygotowanie posiłków i sprzątanie po jedzeniu jedynie 11 minut dziennie. Pomysły na zastąpienie kuchennej niewoli zbiorowym żywieniem liczą już prawie 250 lat. W 1864 roku chemik i reformator piekarnictwa John Dalglish otworzył w Londynie pierwszą herbaciarnię pod nazwą ABC. Można w niej było napić się herbaty i coś zjeść. Lokal stał się zalążkiem całej sieci, która pod koniec stulecia konkurowała z nie mniej popularną siecią Lyons. Były to pierwsze jaskółki nowego sposobu życia, blednące jednak w obliczu bolszewickiego rozmachu. Dla Lenina i jego komiltonów kuchnia była przekleństwem, więzieniem kobiet, które zamiast budować socjalizm musiały wysługiwać się mężczyznom. Na 7. nadzwyczajnym zjeździe partii bolszewików w marcu 1918 roku Lenin nakreślił 10 tez programowych. Wśród warunków koniecznych dla realizacji programu Lenin wymienił zastąpienie indywidualnego gospodarowania poszczególnych rodzin zbiorowym żywieniem dużych grup rodzin. To był cytat. Wcieleniu w życie tego planu sprzyjał panujący w gospodarce chaos i głód. Żywność dystrybuowano w oparciu o zakłady pracy tylko dla zatrudnionych w nich robotników. Jak wyliczono, w sierpniu 1920 roku w stołówkach zakładowych żywiło się 41% wszystkich zatrudnionych. Wraz z przemijaniem kryzysu odsetek ten malał i wreszcie spadł w roku 1923 do 1%. Stary zwyczaj jadania w domu powracał ku niezadowoleniu bolszewickich inżynierów społeczeństwa. Aby temu przeciwdziałać, w 1923 roku powołano do życia specjalną instytucję Narodowe Żywienie, w skrócie NARPIT. Stojący na czele NARPIT-u Artemij Hałatow trafnie ujął jego cel. Cytat. Jest to również ważny etap w działaniach na niwie kultury. Dlaczego? Dlatego, że zbiorowe żywienie z samej swej natury przyczynia się do rewolucjonizowania codziennego bytu, do rozchwiania układu prywatno-rodzinnego. Koniec cytatu. Zmieniono też strategię działania. Mniejsze i większe stołówki zakładowe zamieniono w punkty wydawania potraw, których przygotowaniem zajęły się wielkie fabryki kuchni. Pierwszą z nich otwarto w 1925 roku w Iwanowo-Zniesieńsku, Centrum Przemysłu Włókienniczego. Jeszcze w tym samym roku z przeznaczonej dla 350 osób stołówki oraz zaopatrywanych przez fabrykę stołówek zakładowych korzystała czwarta część wszystkich pracujących w mieście. Kolejne fabryki kuchnie powstawały jak grzyby po deszczu. Docelowo każda dzielnica w wielkim mieście miała mieć swój przybytek tego rodzaju. Ale fabryki kuchnie to nie wszystko. W wyznaczonym przez władzę kierunku poszli architekci wznoszący popularne wówczas domy komuny. W domach tych mieszkania zostały zastąpione przez komórki mieszkalne liczące nie więcej jak 40 metrów kwadratowych. Nie było w nich kuchni, jedynie wnęka na kuchenkę wielkości przeciętnej szafy. Mieszkańcy mieli jadać w stołówce mieszczącej się w publicznej części domu. W części tej znajdowały się też świetlica, pralnia, a nawet łaźnia. Inaczej było tylko w sławnym domu nad rzeką Moskwą, który zamieszkiwali członkowie komunistycznych władz. Mieszkania tutaj liczyły od 40 do 120 metrów kwadratowych, wszystkie posiadały łazienki oraz właśnie kuchnię. Jedynym ustępstwem na rzecz masowego żywienia była winda kuchenna, którą do mieszkania można było zamówić dania z restauracji ulokowanej na parterze. Jak pisał w Folwarku zwierzęcym George Orwell, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. She'd always dzieje się historia. Dwie książki, ale temat jeden. Lato, rok 1939. Ostatnie lato przed straszliwą burzą. Oddajmy głos najpierw kobiecie. Anna Lisiecka, dziennikarka, napisała, a Muza, wydawnictwo Muza, tę książkę wydało pod tytułem Wakacje 1939. Na okładce książki czytamy uzupełnienie. Z Kiepurą na molo, z Gombrowiczem na statku, z Naukowską u wody. I już wiemy, że będzie to o wakacjach celebrytów. Zresztą nie tylko wakacjach. Barwnym opisom, gdzie bywali, jak się bawili, kto był z kim, towarzyszą dziesiątki zdjęć uśmiechniętych, rozbawionych ludzi. Nie ma miejsca w Polsce, aby najsławniejsi aktorzy, pisarze, śpiewacy, malarze tam nie byli. Oczywiście są miejsca pierwszoplanowe jak Zakopane i Gdynia, wielka chluba II Rzeczpospolitej, co w książce jest skwapliwie podkreślane. Pomiędzy nimi artystami, aktorami są zdjęcia polityków z pierwszych stron gazet, bardzo nieśmiało na ogół zapowiadających, że coś się dzieje, że coś się może niedobrego stać. Najważniejsze zdanie książki Lisieckiej jest bodaj na początku książki. Brzmi tak. Pamiętam fizyczny ból, kiedy kilka lat temu przygotowywałam książkę o Lodzie Halamie i przeglądałam letnie zeszyty tygodnika Kino z 1939 roku. Piękne, uśmiechnięte twarze aktorów, opowieści o planach wakacyjnych, o letnich występach, zapowiedzi rozpoczętych produkcji filmów, które jeszcze jesienią wejdą na ekrany, także zapowiedzi premier teatralnych. Im bardziej zbliżałam się do września, tym większy czułam ból. Ja wiedziałam. Oni nie wiedzieli. Historie jak z książki. W tytule drugiej książki, o której chcę teraz Państwu powiedzieć, ten sens płynący z cytowanego przed chwilą fragmentu otrzymujemy natychmiast. A ten tytuł to Lato 39, jeszcze żyjemy. Jej autorem jest Marcin Zaborski, też dziennikarz, historyk. Zaborski wraca do upalnego lata 39 roku, próbuje odtworzyć świat ostatnich miesięcy poprzedzających wojenny dramat. Przywołuje zapachy i smaki tamtego czasu. Pokazuje codzienne życie Polaków. Zabiera nas na przedwojenne ulice wielu miast i miasteczek. Opisuje, z jakimi problemami zmagają się w tamtym czasie ich mieszkańcy, bo przecież problemy też mieli. Towarzyszy im w podróżach do popularnych kurortów i badów, przygląda się turystom na plażach nad Bałtykiem, śledzi modowe trendy, zaglądając do walizek i szaf polskich kobiet. A zaczyna się książka opisem wypadku kolejowego, do którego doszło na trasie kolejki podmiejskiej w okolicach Powsina, pomiędzy Wilanowem a Konstancinem. Ten prawie nieznany epizod jest kapitalnym wstępem do książki o gorącej, pięknej, zrelaksowanej Polsce, którą za chwilę czeka zagłada. Książkę wydała Bellona. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki, jak i poprzedniej. I kto przeczyta ją, to na pewno zgodzi się ze mną, że to bardzo dobra lektura. Wakacje 1939, Anna Lisiecka. Lato 39 i jeszcze żyjemy, Marcin Zaborski. Te książki mam dzisiaj dla Państwa i je dzisiaj polecamy. Też przeczytajcie. W naszym cyklu dzisiaj zadebiutuje pani Karolina Wichowska. Na moje pytanie, jak ją mam zaanonsować w naszym programie, powiedziała bez namysłu: miłośniczka historii Warszawy. Proszę bardzo. Książka dotyczy Warszawy oczywiście. Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła, Andrzeja Zawistowskiego. To jest książka naukowa, napisana na podstawie dokumentów, z których część została odtajniona dopiero kilka lat temu. Ale czyta się ją, może nie jak powieść, ale jak bardzo dobry artykuł popularny czy popularno-naukowy. Ona opowiada o historii warszawskiego metra, budowy warszawskiego metra bezskutecznej. Chodzi o tę historię z lat 50. Oczywiście autor sięga też do przedwojennych planów budowy metra i sygnalizuje to, co się potem działo, ale tak naprawdę interesują go właśnie lata 50., czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła, a którego jedynym takim widocznym śladem jest tunel na Targówku, w którym do niedawna, jeszcze kilkanaście lat temu, były magazyny centrali win importowanych. Dowiadujemy się, jak metro w Warszawie miało wyglądać, jakie były plany. Okazuje się, że wcale nie od początku planowano, żeby to było metro w tunelu w całości. Ono częściowo miało przebiegać w wykopach na powierzchni, ale w dużej mierze pod wpływem specjalistów ze Związku Radzieckiego, czy decydentów tak naprawdę radzieckich, została podjęta decyzja o budowie metra głębokiego, dlatego że tunele miały służyć jako schrony na wypadek wojny. Też pod tym kątem obliczano na przykład, ile jest miejsca, ile osób mogło się będzie schować w razie bombardowania, ile też jest oczek WC w przeliczeniu na osobę. Okazuje się, że do prac w latach 50. nad budową metra przystąpiono właściwie bez porządnego przygotowania. Mamy nawet dostępne w internecie kroniki filmowe z tamtego okresu, które zapowiadają, że socjalistyczna Warszawa otrzyma metro, i tam oglądamy wizualizację stacji, szkice, ale to są wizualizacje jeszcze z lat 40. zaprojektowane na potrzeby tego metra, a właściwie systemu szybkiej kolei miejskiej, które częściowo miało przebiegać w otwartych wykopach. Polecam książkę Andrzeja Zawistowskiego Stacja Plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Myślę, że spodoba się nie tylko historykom, ale przede wszystkim miłośnikom historii Warszawy i transportu publicznego. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypić alkohol, uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. jesienią o zmroku, przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to jasno zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha i patrzę w te oczy zmęczone jak Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Historie jak z książki. I na koniec chciałem Państwu zaanonsować wystawę, która kilka dni temu została otwarta w 10. Pabilonie. To jest Muzeum Niepodległości w Warszawie na warszawskiej Cytadeli. Tam jest wystawa w Galerii Brama Bielańska, która dotyczy Traktatu Wersalskiego. Mieliśmy właśnie rocznicę podpisania tegoż, 28 czerwca minęła setna rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego. To bardzo, bardzo ważny dokument. Już kiedyś w programie tym o tym mówiliśmy. Wystawa zdjęć, listów, reprodukcji dotyczy Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. A więc tych naszych najważniejszych tamtego czasu osób, które właśnie były w Wersalu i były przy wykuwaniu się tej Polski. Jedną z ciekawych rzeczy na wystawie są wizytówki premiera Paderewskiego, wybitnego artysty, wizytówki od najsłynniejszych, od głów państw i artystów i wielkich ludzi tamtych czasów. Dowodzi to, z kim Paderewski kolegował się, z kim rozmawiał, a jak rozmawiał, to mówił, że kocha muzykę, ale jeszcze bardziej kocha Polskę. Wystawa ta potrwa miesiąc, cały lipiec, jest tu na Bramie Bielańskim, na Cytadeli, a już Państwa zapraszam na następny program w lipcu, 9 lipca. Przypominam, o 23 z minutami zaczyna się. Dobranoc. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny.